To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Flagi opuszczone do połowy, minuta ciszy w Białym Domu. Amerykanie oddają hołd ofiarom masakry w Las Vegas. Wewnętrzne sprawy innych państw Unii nie należy ingerować, mówi pytana o sytuację w Hiszpanii premier Beata Szydło. Flamandzki mistrz i prerafaelici, których jego portret Arnold Finich zainspirował. Za chwilę też o niezwykłej wystawie w Londynie. Minutą ciszy prezydent Donald Trump oddał hołd ofiarom masakry w Las Vegas. 64-letni mężczyzna otworzył ogień do publiczności podczas koncertu muzyki country. Zginęło co najmniej 50 osób, ponad 500 zostało rannych. Ceremonia odbyła się na południowym trawniku Białego Domu. Poza Donaldem Trumpem i pierwszą damą USA wzięli w niej udział wiceprezydent Mike Pence i urzędnicy kancelarii prezydenta. Wcześniej amerykański przywódca polecił opuszczenie do połowy masztów flag państwowych na wszystkich rządowych budynkach. W orędziu do Amerykanów prezydent Trump nazwał działanie sprawcy mianem esencji zła. 64-letni Stephen Craig Paddock strzelał do publiczności koncertu w Las Vegas z 32 piętra pobliskiego hotelu. Następnie popełnił samobójstwo. Brat napastnika Eric Paddock powiedział, że nie ma pojęcia, co mogło skłonić jego brata do takiego czynu. Nie miał nic wspólnego z żadną organizacją polityczną czy religijną. Nie był związany ze zwolennikami supremacji białych. Nic takiego. A znam go od 57 lat. Odpowiedzialność za atak wzięło na siebie państwo islamskie. Przedstawiciele FBI poinformowali jednak, że nie znaleźli jak dotąd żadnych powiązań sprawcy z organizacjami terrorystycznymi. Jego motywy pozostają zagadką. Z Nowego Jorku Marek Wołkowski, Polskie Radio. Po nielegalnym referendum w Katalonii sytuacja w Hiszpanii jest trudna. Polski rząd wnikliwie się jej przygląda, mówi premier Beata Szydło. 90% uczestników zakazanego przez hiszpański Trybunał Konstytucyjny głosowania opowiedziało się za niepodległością. To kolejne unijne państwo, w którym są poważne problemy wewnętrzne. To budzi niepokój, podkreślała w rozmowie z wiadomościami TVP szefowa rządu. Unia Europejska dla Polski to Unia stabilna, to jedność, to bezpieczeństwo, to rozwój. Tak byśmy chcieli, wyobrażamy sobie, że w tym kierunku będzie się rozwijać. No ale oczywiście w poszczególnych państwach członkowskich, szczególnie Europy Zachodniej, bo w naszej części Europy na szczęście jest stabilnie, są różne problemy, ale tak jak powiedziałam, to są problemy wewnętrzne Hiszpanii. Dzisiaj rząd hiszpański stoi przed bardzo dużym wyzwaniem, musi sobie z tym poradzić. Hiszpańskie władze uznały głosowanie za nielegalne. Premier Mariano Rajoy oświadczył, że w Katalonii żadnego referendum niepodległościowego nie było. Głosowanie przebiegało w bardzo napiętej atmosferze. W starciach z policją rannych zostało ponad 800 osób. Na jutro katalońskie organizacje niepodległościowe i tamtejsze związki zawodowe zapowiedziały strajk generalny. Czarnogóra gotowa do wsparcia batalionowej grupy bojowej, która stacjonuje w Polsce. Taką deklarację otrzymał przebywający z wizytą w tym kraju szef MON-u minister Antoni Macierewicz. Szef MON, który od niedzieli jest na Bałkanach, w Czarnogórze spędził zaledwie kilka godzin, ale po rozmowach z ministrem obrony tego państwa usłyszał ważną deklarację. Oddziały Czarnogóry są gotowe do działania w naszym kraju w ramach natowskiej batalionowej grupy bojowej. Za ten wysiłek, za to poświęcenie Wojska Czarnogórskiego dziękujemy. Na wschodniej flance NATO każdy żołnierz jest na wagę złota. Mówił minister Antoni Macierewicz po spotkaniu z szefem MON Czarnogóry. Udział żołnierzy tego kraju będzie możliwy prawdopodobnie w trakcie kolejnej rotacji, czyli już w przyszłym roku. Wcześniej minister obrony odwiedził Chorwację. Tu usłyszał, że w połowie października chorwaccy żołnierze będą w Polsce i wesprą działania w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO. Z Czarnogóry Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Odbicia to najnowsza wystawa malarstwa w Londynie, pokazująca jak jeden z największych skarbów Galerii Narodowej zainspirował młodszych artystów wiktoriańskiej Anglii. Centrum ekspozycji to portret Arnold Finich, Jana van Eycka, a uczniami starego flamandzkiego mistrza są prerafaelici. Idealnie zachowane wczesne dzieło olejne, owiane mgiełką tajemnicy. Tajemnicy w gestach postaci czy w bogato zdobionym lustrze w głębi pokoju, a jednocześnie mówiące przez wieki, jasno i zrozumiale. Swą prostotą, pokazaniem dwojga ludzi na środku pokoju w tak oszczędny, naturalistyczny sposób, no i tym, jak pięknie van Eyck oddaje refleksję światła na licznych tu obiektach. A londyńska wystawa pokazuje, jak wnętrze 15-wiecznego flamandzkiego domu odbija się w dziełach prerafaelitów, tajemniczego bractwa, które poszukiwało prostoty i jasności i znalazło je w sztuce powstałej przed erą Rafaela. Obraz van Eycka wisiał w budynku, gdzie studiowali, a jego realizm, kompozycja i barwy odbijają się w przebudzeniu sumienia Holmana Hunta czy pani z Charlotte Johna Waterhouse'a. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro deszczowo w całym kraju, choć w centrum, na północy i zachodzie zza chmur wyjrzy też słońce. Termometry pokażą od 11 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słowo i dźwięk. Głos i emocje. Przeszłość i współczesność. Festiwal Słowa w Piosence. Frazy. Od 3 do 7 listopada w Poznaniu. Smolik, Kev Fox z Krzysztofem Zalewskim. Kwartet Proforma z Kazikiem, Romanem Kostrzewskim i Titusem. Frazy Młynarskiego, Koena i Łułakowiczówny. Bilety w punktach CIM i na Bilety 24. Mecenas PKO Bank Polski. Organizator Biblioteka Raczyńskich. Jeszcze chwila, co trwa już wie. Nowy album Karoliny Skrzyńskiej Palcem po wodzie. Myśli bledsze są niż się. Folkowa wrażliwość na świat i naturę. Fascynuje, porusza i nie daje się zapomnieć. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Miłego słuchania, Karolina Skrzyńska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Jak zwykle, dobry wieczór, jak zwykle mówi to Wojciech Mancyl i ja. Jak zwykle witam wszystkich słuchaczy, w tym maniaków, ciemniaków. I jak zwykle, no to już nie jestem pewien, bo dziś będzie dużo rzeczy klasycznych, takich jak na przykład to. Ciekawe, jak się to Państwu podobało. Skład tego, co grało, po prostu nieprzytomny, muszę Państwu powiedzieć. Mianowicie, zespół towarzyszący był taki. przy klawiszaczu, przy fortepianie właściwie Otis Spann. Następnie na gitarach Muddy Waters, Jimmy Rogers. Na basie Willie Dixon. A wszystko to jeszcze śpiewał Sonny Boy Williamson II. Był rok 1955. No po prostu jakieś bajkowe składy w tamtych latach i w tym samym składzie jeszcze będzie za chwilę granie. A Sonny Boy Williamson dlatego drugi, że on po pierwsze nie nazywał się Williamson, tylko Miller, no ale sobie przybrał taką ksywkę. Zresztą miał parę innych pseudonimów. No i żeby odróżnić się od innego geniusza, Sonnego Boya Williamsona, to klejono mu tę dwójkę, żeby ich jakoś odróżnić. To są nagrania sprzed epoki albo paru, połowa lat 50. XX wieku, no ale myślę, że po pierwsze dobre, a po drugie warto takich rzeczy słuchać. No to będzie teraz jeszcze trochę. Po kolei może tytuły Państwu podam. Don't Start With Me Talking, to najpierw będzie. Później Don't Lose Your Eye i wreszcie na koniec taki intrygujący dosyć tytuł Fattening Frogs for Snakes, czyli tuczenie żab dla węży. Ale oczywiście znaczenie nie jest zoologiczne. Down the roses, stop at Fannie Mae. Gonna tell her Fannie what I heard. A boyfriend said, don't start me talking. I'll tell her everything I know. I'm gonna break up this signifying, 'cause somebody's got to go. Jack give his wife $2, go downtown and get some mocking. Gets out on the streets. Old George stopped her. He knocked her down and black in the eye. She gets back home. Tell her husband a lie. Don't start me talking. I'll tell everything I know. I'm gonna break up this signal fine. Somebody's got to go. Borrowed some money, go to the beauty shop. She honked his horn, she began to stop. Said, take me, baby, around the block. I'm going to the beauty shop where I can get my hair side. Don't stop me talking, I'll tell everything I know. Well, pick up the signal fine. Your faith. I don't want you to lose an eye, man, despite your face. Because the people steady snitching on you, can't hide at no place. listen to what gonna find you out. You know you can't do wrong and get by, and I need to try to dodge that doubt. If I was you, I'd play fair in anything I do. If I was you, I'd play fair in anything I do. Anytime the people find out that you crooked man did not go do nothing in the world for you. My daddy taught me, yeah, baby, since I was a child. My daddy taught me, ever since I was a child. Neighbor right, be fair with your friends likewise. It took me a long time find out my mistake. Took me a long time to find out my mistake. It sure did, man. But I bet you my bottom dollar, I'm not finding no more frog for snakes. I started checking. I found out my downfall from 1930. I'm telling all of my friends I'm not fighting no more frog for snakes. All right now. I got to correct all of my mistakes. Whoa, man, 1957, I got to correct all of my mistakes. I'm telling my friends, including my wife and everybody else, not fighting no more frog for snakes. Sonny Boy Williamson II, oczywiście nie tylko wokal, ale i harmonika ustna, co było jego naturalnie znakiem firmowym. Dawne lata, lata 50. XX wieku, do historycznych nagrań dziś jeszcze wrócimy, ale teraz coś współczesnego. Oto tytułowy utwór z nowej płyty tego artysty. Everything was quiet. Tytuł tego utworu, tak jak i całej płyty, to Signs, znaki. A te znaki stworzył i nagrał Johnny Lang. amerykański gitarzysta, bluesman, wokalista, kompozytor, bardzo jak na średnią wieku bluesmanów młody muzyk, no ale już słychać, że okrzepł, słychać, że już czuje swoją wartość, że może eksperymentować, może odchodzić od tego, z czym zaczynał, czyli od tego klasycznego bluesowego grania. No po prostu dojrzała płyta, której słucha się z wielką przyjemnością. Podejrzewam, że część z Państwa już ją dobrze zna. No ale zawsze warto przypomnieć, jak coś dobrego powstaje, a i tych, którzy po raz pierwszy spotykają muzykę science, też pewnie nie zabraknie. Wobec tego dwa utwory. What You're Made Of i Bring Me Back Home. Johnny Lang. Yeah. Somehow loneliness slowly got a hold on me. It won't let me be. It's keeping me awake at night. It's got me thinking about all of these crazy things that I don't wanna think. It just ain't me. But don't think I wouldn't give my life to have you near. Mm-hmm. Please don't think twice about us, dear. I know it's been a while, so I'll make it clear that it ain't that house we live in, and it ain't that ride I've been fixing. It's just you, baby, that brings me back home. I've got to get off this road I travel. Sometimes it's more than I can handle. I need you, baby, to bring me back home. Tired of living my life so many miles away. I need to touch you, babe. Too far away. Tired of all of these bootleggers giving me away for free. And leave my soul to bleed. I need to be redeemed. But listen, I still sit and think about that very night. Oh, the first time it all sank in. Your face, your smile. That brings me back home. I've got to get off this road I travel. Sometimes it's more than I can handle. I need you, babe, to bring me back home. And I need you, baby, to bring me back home, child. back home. To była tęsknota za rodzinnym domem, wyrażona w piosence przez Johnny'ego Langa na jego najnowszej płycie zatytułowanej Signs. Mówiłem dzisiaj na początku audycji, że będziemy sporo zagłębiać się w historię, w przeszłość. No i rozpocząłem nagraniami, które mają datę 1955. A teraz jeszcze trochę wcześniej, bo tamto to była połowa XX wieku, a teraz proszę zwrócić uwagę na sformułowanie pierwsza połowa XX wieku, ponieważ te nagrania, które za chwilę usłyszymy, powstawały w latach 1952-54. Oto pierwsze z nich. Well, if you never had no love, fool, you'd better get it right away. Well, if you never had no love, fool, you'd better get it right away. Take a tip from me, you'll be sorry to your dying day. You'll wake up early in the morning, feeling very lonely and blue. You'll wake up early in the morning, feeling very lonely and blue. But you'll have a much better feeling, you've got somebody next to you. So wake up, fool, don't you wait until it's too late. So wake up, fool, don't you wait until it's too late. 'Cause when your time has come, you can't come back another day. People say love is wonderful, people say love is grand. People say love is wonderful, people say love is grand. People say love is something you just can't understand. Me, I agree, it's wonderful, kept me in the tears that's been. Me, I agree, it's wonderful, kept me in the tears that's been. It may be hard to understand, it's sure something good to be in. So wake up, fool, don't you wait until it's too late. So wake up, fool, don't you wait until it's too late. 'Cause when your time has come, you can't come back another day. 'Cause when your time has come, you can't come back another day. Wake up, fool. Obudź się, głupcze. Taki był tytuł tego utworu. A wykonawca to Otis Blackwell. Bardziej znany, prawdę mówiąc, jako kompozytor genialnych rock'n'rollowych utworów, które weszły na stałe do katalogu klasyki rocka. Bo takie tytuły jak Great Balls of Fire, Fever czy All Shook Up to właśnie autorstwa Otisa Blackwella. Ale on był również wokalistą, takim shouterem bluesowym i rytmem bluesowym. Wyrastał na Brooklynie i tam rozpoczynał swoją karierę. A te nagrania, które dzisiaj przedstawię, to właśnie pochodzą z tego wczesnego okresu z lat 52-54. Po tym apelu, aby głupi się obudził, jeszcze dwa razy Otis Blackwell, oczywiście we własnych utworach jako wokalista, The Fool That I Be i Daddy Rolling Stone. I've got to admit it's true, I've been a fool. A chick has filled me, really filled me with all the time. I'd see her every day, but I still didn't know it was a game that she played. I just could not resist. Oh, and she gave me a kiss. Fool, oh, that I paid. Fool, that I paid. If she come back to me, I'll still be the fool that I paid. I would take her in my arms, look into her eyes. She told me that she loved me. That was all a lie. Before she went away, she said she was coming back right away. But she told all her friends she was never coming back again. Fool, oh, that I be. Fool, that I be. If she come back to me, if she come back to me, I'll still be the fool that I be. I'm Daddy Rolling Stone. Daddy Rolling Stone. They call me Daddy. Daddy Roller. Daddy Roller. Call me Daddy, Daddy Roller, Daddy Rolling Stone. Girls, you think you had loving. Girls, you think you had fun. Well, girls, you ain't had nothing until the daddy comes, and I'm the daddy. Daddy Roller, they call me Daddy, Daddy Roller, Daddy Rolling Stone. Girls call my friend Big John, he's big as he can be. Big John may be twice my size, but he don't know as much as me. I'm the daddy, Daddy Roller. They call me Daddy, Daddy Roller, Daddy Rolling Stone. I ain't known for drinking whiskey. I ain't known for drinking rock. But you'll hear of me by and by. I'm the daddy, Daddy Roller. They call me Daddy, Daddy Roller, Daddy Rolling Stone. To był Otis Blackwell. No i żeby dotrzymać słowa, co do tego, że dzisiejsza audycja z wyjątkiem Johnny'ego Langa to program właściwie historyczny, to teraz na koniec wyciągnąłem płytę, która była kiedyś debiutem pewnego artysty, który właśnie w tej chwili jest bardzo, bardzo poważną figurą w świecie muzyki, tej, której słuchają maniacy po ciemku. To jest w ogóle człowiek, instytucja. Występuje jako dr John McRebenak, oczywiście znany podejrzewam większości z Państwa. Ten debiut miał miejsce w roku 1968. Mam na myśli debiut płytowy. No i tamtego takiego bluesa w rozumieniu klasycznym może nie było specjalnie dużo, bo były te wątki różne magiczne, nowoorlańskie, wudu, no ale płyta już, tak jak i sam wykonawca, stała się wręcz legendą i nie pamiętam, żebym kiedykolwiek jakikolwiek fragment z tego albumu prezentował w tej audycji. No więc wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo, bardzo opóźniona premiera doktora Johna. Najpierw będzie Gris Gambo Jaja, a potem taki utwór, który powraca w jego karierze w różnych wykonaniach, Walk on Gilded Sprinters. A więc żegnam Państwa dzisiaj tymi dwoma no prawie 50-letnimi nagraniami z debiutu doktora Johna. They call me Dr. John, known as the Night Tripper. Got my satchel of gris in my hand. They be tripping up back down the bayou. I'm the last of the best. They call me the greedy man. Got many clients come from miles around, running down my prescription. I got medicine to cure all y'all's ills. I got remedies of every description. I got Green now. If you got love trouble, you got a bad woman you can't control, I got just the thing for you. Something called controlling hearts and get-together drops. If you work too hard and you need a little rest, try my Easy Life Rub or put some of my Boss Fix Jazz in your breakfast. Try a little bit of call me Dr. John, known as a night tripper, a satchel of gris in my hand. Then it tripping up back down the bayou. You know I'm the last of the best. I'm known as a gris man. Sell it. Whoa. more water if your neighbors give you trouble. Put your business in the street. Seal it, Jupiter, my whole card, it just won't be beat. Try my dragon's blood, my drawn title, and my sacred sand. Never a little black cat oil if your woman got another man. Some goof and dust, we need a life out of ball fixed fine. I know to be not the palm of your hand. Devil, she's strange, oh, that same. Put her on your woman's feet and see if she don't know that one and bury her from her. No. Gree, gumbo, yeah. Hey now, boy. Brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of the road. Walk on pins and needles, see what they can do. Walk on gilded splinters with the king of the Zulu. Coffin, drink poison in my chalice. Pride against the fate, and y'all feel my malice. Put Gree-Gree on your doorstep, soon you'll be in the gutter. Melt your heart like butter, and I can make you stutter. Think about a call, me kill it, con-con. Walk on, kill the splinter. Walk on, me kill it, con-con. Walk on, kill the splinter. Show. Padre Diablo. Crabbles on the brow.